Melatoninę biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przedstawiciele PiS i opozycji mówią o projekcie zmian ustawy o sądownictwie. W całym kraju uroczystości w hołdzie ofiarom stanu wojennego. A po południu kolejna aukcja na naszej antenie w ramach akcji Święta Bez Granic. Sejm może zająć się projektami ustaw sądowych na kolejnym posiedzeniu, zapowiada wicerzecznik PiS. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła projekt zmian ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Przewidują one m.in. kary za podważanie statusu sędziów. Radosław Fogiel powiedział w Polskim Radiu, że takie działanie przedstawicieli stanu sędziowskiego prowadzi do chaosu. Chcemy uniemożliwić sędziom kwestionowanie kompetencji czy prawa do orzekania innych sędziów. Będzie to delikt dyscyplinarny, który będzie mógł skutkować nawet złożeniem z urzędu. Z projektu wynika, że sędziowie, którzy będą podważali decyzję Krajowej Rady Sądownictwa i prezydenta, będą mogli być ukarani odsunięciem od sprawowanej funkcji, przeniesieniem lub grzywną. Wprowadzona pod osłoną nocy w rocznicę stanu wojennego ustawa specjalna to hańba. Każdy sędzia, który założy mundur PiS, będzie potępiony i rozliczony, doświadczył lider PO Grzegorz Schetyna. Zdaniem Kamili Gasiuk-Pichowicz to polityczna represja wobec sędziów, którzy okazują szacunek unijnemu Trybunałowi Sprawiedliwości i Sądowi Najwyższemu oraz ich orzeczeniom. W ocenie posłanki Koalicji Obywatelskiej projekt jest w polski wymiar sprawiedliwości. W całym kraju odbędą się uroczystości w hołdzie ofiarom stanu wojennego. Mija 38. rocznica jego wprowadzenia. Celem komunistycznych władz była likwidacja protestów społecznych i wstrzymanie procesów demokratycznych zainicjowanych w sierpniu 80. roku. Stan wojenny był jedną z największych zbrodni na narodzie polskim, tłumaczy szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Wtedy komuniści na czele z Wojciechem Jaruzelskim podjęli próbę stłamszenia ruchu wolnościowego, zabicia ducha narodu, który wznosił się już ku niepodległości od sierpnia 1980 roku. Ta zbrodnia miała też wymiar materialny, przypomina historyk dr Paweł Ukielski. Górnicy w kopalni Wujek, ofiary bezpośrednie demonstracji, tysiące internowanych, którzy spędzili w więzieniach od kilku tygodni do kilku lat. W intencji wszystkich, którzy w stanie wojennym stracili życie i byli represjonowani. W wielu miastach odprawione zostaną msze. W miejscach zbrodni i przy murach komunistycznych więzień będą składane kwiaty i zapalane znicze, a prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe tym, którzy z narażeniem życia walczyli z komunistycznym reżimem. Witold Banach, Polskie Radio. Na portalu Polskiego Radia jest specjalny serwis poświęcony ofiarom stanu wojennego. Dwudniowy maraton pisania listów Amnesty International rozpoczął się w Rzeszowie. Organizują go studenci Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Pisząc list, można wstawić się za osobami więziennymi i poddawanymi represjom za obronę praw człowieka, mówi Marta Pietras-Eichberger, ekspert prawa międzynarodowego. To są osoby, które walczą o prawa człowieka. To są osoby, które nie popełniły przestępstwa. Nie walczymy o uwolnienie przestępców. Walczymy o tych, którzy sprzeciwili się reżimom, którzy kosztem swojej wolności, swojego zdrowia, niekiedy życia, walczyli o prawa człowieka w swoim państwie. W ubiegłym roku w Polsce podczas akcji Amnesty napisano ponad 300 tysięcy listów. Przypominamy też o naszej akcji Święto Bez Granic. W tym roku pomagamy uzdolnionym dzieciom z niezamożnych rodzin. Dzięki hojności naszych słuchaczy niejeden uczeń będzie mógł realizować swoje marzenia i plany. Warto spróbować sił. Podczas dzisiejszej licytacji zdobyć można m.in. rakietę, koszulkę i piłki od naszego najlepszego tenisisty Huberta Hurkacza czy gitarę Artura Rojka. Zachęcać do współzawodnictwa będzie jak zwykle Kuba Strzyczkowski. 8700 od pana Rafała. Gratuluję panu Rafałowi i zbieram siły za tydzień. Panie Andrzeju, zatem do usłyszenia i bardzo serdecznie pozdrawiam. A co dziś między innymi na licytacji opowie Mariusz Cieślik. Remigiusz Mróz to jest najpopularniejszy chyba dziś polski pisarz. Nobla raczej nie dostanie jak Olga Tokarczuk, bo pisze kryminały, ale ma ogromną rzeszę fanów i też sukcesy, jeśli chodzi o seriale. Ale jest też wiernym słuchaczem Trójki i ja go poprosiłem o to, czy mógłby coś fajnego dla swoich wielbicieli znaleźć na licytację i on poszukał rzeczy, których już nie sposób kupić. Zestaw takich koszulek, czapeczek, które jako zapalony biegacz i zapalony sportowiec wypuścił sygnowane swoim nazwiskiem, już tego kompletnie nie można kupić. Do tego dołączone dwie książki. To jest najnowsza seria, która właśnie się na dobre rozpoczyna.

czaruje świat. Nie poddaj się. Strach odszedł już. Jesteś więc tym. Wielkie serce mam, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Wielkie serce mam, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Mirosław Kalisiewicz, tytuł utworu i piosenki Wielkie Serce. Mogą Państwo oddać swój głos także na ten utwór. A w drugiej godzinie, kiedy mamy okazję się spotykać w piątek, zwykle przypominam jedno z notowań archiwalnych. Dziś chciałbym, byśmy przypomnieli sobie wspólnie notowanie 888, które odbyło się 5 lutego 1999 roku i podobnie jak to tydzień temu, wtedy to notowanie poprowadził Piotr Stelmach. Jeśli chodzi w ogóle o rok 99, to dla mnie ten rok, jeśli chodzi o jeden, jedyny utwór, należał do zespołu Blondie. Pamiętam, że trochę znienacka wyskoczył wtedy ten utwór, ale nam się spodobał. Maria Blondie. No, jeśli chodzi o mnie, to z 99 roku będę ten utwór pamiętał, bo po pierwsze ma taki rock'n'rollowy puls, a po drugie było to bardzo przyjemne, że zespół Blondie znowu proponuje nową płytę. 888 notowanie listy przebojów z lutego 1999 roku wspominamy. No i wtedy Piotr Stelmach zapowiadał na pierwszym miejscu duet. Duet Edyty Górniak i Mietka Szcześniaka. Jeśli chodzi o życzenia na przyszły rok, to życzę wszystkim nam więcej takich duetów w roku 2020. Dumka na dwa serca. Jacek Cygan i Krzesimir Dębski wymyślili, a zinterpretowali cudownie, moim zdaniem, Edyta Górniak i Mietek Szcześniak. Rok 1999 przynosił niespodzianki, między innymi taką, Sugar Ray. Sugar Ray, wtedy w 99 roku w nowej wersji utworu Abracadabra. Tak spoglądam na tę listę 888 i myślę sobie, że w lutym 99 roku Piotr Stelmach miał fajną robotę i zapowiadał ładne utwory. Zapowiadał również dziewczynę, która, o której nie chcę powiedzieć, że jest artystką jednego przeboju, bo nie znam całej jej twórczości, ale niewątpliwie to był największy. Teraz Emilia. So rare. Wtedy w radiu było pełno tego utworu, Big, Big World Emilia. No i przyznają Państwo, że bardzo przyjemna ta kompozycja i cudownie się tego słucha, kiedy za oknami taki ołów jak dzisiaj u nas tutaj w Warszawie, choć wiem, że na przykład w Cieszynie podobno świeci słońce. Taką mam przynajmniej informację od słuchacza. Skoro już o informacjach od słuchaczy, to list pani Martyny, który przekierowuje natychmiast do Marka. Mam nadzieję, że mi pan wybaczy nieobecność na dzisiejszym wydaniu listy, ale powód mam dobry i jestem pewna, że kto jak kto, ale pan to zrozumie. O 19:00 zaczyna się koncert Agaty Karczewskiej w Pałacu Kultury Zagłębia, więc to będzie taka trochę lista przebojów na żywo. Serdeczne pozdrowienia z Katowic. Pani Martyno, życzę dobrego koncertu i mam nadzieję dobrego spotkania z Agatą, a gdyby do niego doszło, to proszę Agatę serdecznie ode mnie uściskać i pozdrowić. A my wracamy do wspomnień z 888 notowania listy przebojów programu trzeciego. A Stelka miał szczęście. Zapowiadał gigantyczny utwór. Thank you. Frozen Madonna, 888 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Urodziłem się w 1994 roku i rok 1999 jest chyba pierwszym rokiem, z którego mam jakieś konkretne wspomnienia, również muzyczne. Dziękuję za dzisiejszą RP Trójka, napisał Krzysiek. Panie Krzysztofie, to ja dziękuję za pana obecność i wspominamy dalej. 888 notowanie, zespół Raz, Dwa, Trzy. Thank you. Ala Morena Ines. Zespół Raz, Dwa, Trzy, Czarna Ines z 888 notowania listy przebojów programu trzeciego. To był luty 99 roku. No i jeszcze dwa utwory nam zostały. Powiem, że odrobinę okolicznościowe. Dziś w pierwszej godzinie rozpocząłem przeglądanie starych list przebojów, jeśli chodzi o utwory zespołu Roxette. I tak jak utwór zatytułowany Sleeping in My Car jest takim moim ulubionym roxetowskim utworem, ponieważ ma takiego rock and rolla w sobie, tak jeśli chodzi o ballady, to właśnie ta. Nie jest to oryginalna, ale trudna. Listen to your heart, Roxette. I na zakończenie tego ukłonu i hołdu dla Marie Fredriksson. Dzisiaj utwór, który osiągnął miejsce pierwsze listy przebojów trójki Listen to Your Heart. To był zespół Roxette. Namawiam Państwa jeszcze do głosowania, bo jeszcze 9 minut czynny nasz formularz do wysyłania głosów na listę. Listę poprowadzi o 19:05:07 Marek Niedźwiecki, w jego imieniu zapraszam. Tydzień temu Stelka. Dziś użyję jeszcze na zakończenie słów, które kiedyś wymyślił wspólnie ze słuchaczami Grzegorz Miecugow. Siostro basen, siostro tlen, dzisiaj wraca Marek N. Po 19:00 w jego imieniu zapraszam. No a na zakończenie jeszcze propozycja z listów słuchaczy. Bardzo Państwu dziękuję za obszerną korespondencję i aktywność w czasie dzisiejszej LP Trójki. Propozycja, by wspomnieć o dzisiejszej dacie. Niewesołej dacie, 13 dzień grudnia w naszym historycznym kalendarzu nie jest datą wesołą. Ale słuchacz zaproponował, a ja z przyjemnością przystaję na tę propozycję, by przypomnieć jeden z najważniejszych dla polskich fanów utworów zespołu U2. We